és tényleg egy korszakos filmalkotás. Folytassuk tovább kalandozásunkat a modern és a közelmúlt popzenéjében. Ez egy régebbi szerzemény attól a zenekartól, amelyik Írország első kurrens exportterméke volt a 90-es években. 80-as években ez nem más, mint az üdő. Azaz a YouTube, amelyik, mint tudjuk, egy nehéz bombázó típus száma is. Kémrepülőgép. Kémrepülőgép, bizony, igen. Bizony. Laci. Lacinak a hallókészülékét. Akinek esetleg rózsakrumplira, síküvegre és bármilyen friss vegyes zöldségre volna szüksége, úgy mint zeller, répa, petrezselyem, a szívja 312-3000 tételbe is felveszünk rendelést. Elég olcsón adjuk most a friss árut. Igen, és külön akció most így nyár elején, hogy ki is szállítjuk. Ez tehát a YouTube, a Café Oléban, Tomival, Lacival, Nesztával és Chatmannel, aki már a gép mögött, valamint a Rádió Café Kft. Teljes nagybani logisztikai stábjával, Jolikával, Margitkával, Erzsikével és Ilonkával. Szervusztok! Reklámban. Mindig az igazi dolog. Csinál csak. Talán a legjobb sör a világon. Yo, yo, yo, this is Mr. Lover. You're listening to Radio Café on 90 what? On 98.6. Big up every time. Mr. Lover, lover. Right now. your mate, and the girls love me, and I shall never grow old. So I say, Rough Rider. Jamaica, and the girls love me, and I shall never grow old. So I say, Rough Rider. PDA, Notebook, DVD RV, DVD ROM, IRDA, Bluetooth, USB, FireWire, GPRS, UMTS, Plasma, Projektor, UTP, Wi-Fi, Dolby Digital, DTS, CRT, TFT. Fiúk, ti mit játszottok? Ez a HM. Gadgetek, kütyük, izék és minden a technika világából. Minden kedden délelőtt 11-től Siestáig. A Rádió Café 98.6-on. Ez a HM. Ez a Café Olé és a Low End. Hiszen szextől forró június, ez a témánk. Brit tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a június az év legszexisebb hónapja Nagy-Britanniában. Honfitársaink a nagybrittek. A nagybrittek. Felmérések szerint ugyanis ekkor veszi a legtöbb tinédzser a szüzességét, ilyenkor esik a legtöbb nő teherbe, és ennek az egyik oka az, hogy a hölgyek ekkor a legtermékenyebbek. Én a tinédzserekre az iskola befejeződését tippelném inkább, nem azért, mert ők a legtöbb. A döglesztő unalmat. Igen, meg ugye itt írja... Mit csináljunk? Hát... Sky News forrás és a Liverpooli Egyetem kutatói végezték el ezt a nagy brit felmérést. Igen, de azt mondják, forróság, a hiányos öltözet, a hosszú napok és a kínálkozó alkalom egy szerelmi viszony kezdetéhez. Vajon Magyarországon melyik a legszexisebb hónap? Kérdezzük meg a hallgatókat, nem? Bizony, kedves hallgatók, írjatok a 0629986986-os SMS elérhetőségünkre Chatmannek, hogy szerintetek melyik hónap és miért. És miért? És miért? Rövid indoklás, mint egy SMS. Esetleg telefonon is, megpróbáljuk. Megpróbáljuk, ez a hallgató, hát ha a szerencsés. Halló! Nem. Mi vagyunk szerencsések, hogy igen, vele beszélhetünk. Igen, igen. Ő szerint a június a legszellentősebb hónap. Így van. Tehát vajon így van-e, Laci? Hát én nem tudom, mert ugye itt beszéltük a szüzesség elvesztését. Nekem ez ilyen télvíz idején volt. Az mikor van? Tinédzser koromban. Hát télvíz idején, még januárban. Januárban. Igen, családi. Tinédzser koromban volt szintén szilveszterkor. Igen. És szintén télvíz idején ilyen ezek formán. Ezek szerint. Vagy nagyon meleg szilveszter volt, és lengett ilyen esőt? Nem, azt hiszem hideg volt, bár erre egy konkrétan nem emlékszem. Honnan tudjuk azt, hogy ilyenkor a legtermékenyebbek a nők? A britek tudják. Itt van, fiatalok felfokozott hangulata annak is betudható, hogy júniusban ér véget az egyetem, és a diákok ekkor fejezik be a vizsgáikat. Jaj, de szemérmes egyetem. Vagy a nagy brit rokonaink máshogy fogják ezt a dolgot. De azért lehet, hogy... nálunk ez már a gimnáziumban szokott megtörténni. Sőt, ahogy amennyire én tudom, most már inkább az általános iskolában. Tehát nálunk inkább de azt lehet, jó szagú. Rezeda. Inkább azt lehetne kijelenteni a magyarokról, nem? Hogy a magyarok 14 éves korukig inkább a legszexisebbek, nem? Nem, azért akkor nem. Vesztik el a szüzességüket. Nem, azért csak nem. Melyik hónapban a legszexisebbek a nők szerinted? Mindenképpen nyáron. Én meg boldogabbak is, mert a napfény jót tesz. 6. napján. Amikor a por még csak picit lepi el az arcokat. Halló. Nincs ilyen. Halló. Nem. Az a baj, hogy visszafog titeket. Szerintem a január. Én az overára és a csizmára izgulok, írja egy hallgatónk. Hát kinek a papné szokták mondani. A pap luk. De hát ez már disznó. Halló. Így a kedves hallgatónk is a június tartja a legszexisebb hónapnak. Milyen kedves. És főleg az indoklás. Igen, nagyon. Hát gyerekek, nem fogott meg titeket úgy annyira ez a téma. December 31, eddig ez a király G. G. G. Nem ismerem, ne nézz rám. György. György. Május, ekkor tombolnak a hormonok, küldi valaki. Ugye, ahogy a mondás is tartja, itt a tavasz. Igen. Igen. Mindannyian tudjuk a feltetést. Repet az alhas. Érik a pete. Na jó. Itt a tavasz ejakulál, hatnékom van. Próbálj meg, kedd, miért ez disznó volt? Csak orvosi konzíliumban mi van? Ott mit mondanak? Hát itt a tavasz. Ne haragudjon, ne káromkodjon, ha nem mondjon disznó szavakat, kolléga. Erektál a pénisz. Igen, igen. Bombs Over Baghdad szól a zenekar neve. Nem, a zenekar dala. A dal címe, bocsánat, az Outcast zenekartól. Vajon mi így lethette ezt a számot? Andrét és társait arra, hogy ezt a dalt, ezt így... Borzasztó. Béke. Az a baj, Nesta béke... már mozdul, szeretné ellökni ezt a dalt, de nem. Egy pár keresetlen szót Nesta, ha már így rágyom zenei ez vezetőjeként. Ezt miért szerkesztetted? Ez egy háború ellenes testamentum. Te pacifista vagy egyébként ezt? Hát nem tudom, előtt esetben. Egy picit elvesztettem a türelmemet, úgyhogy az utóbbi 20 másodpercben kevésbé voltam, mint szoktam lenni volt. Nukdem! De valóban erről írhat a Big Boy és André 3000 ezt a csodát. André 3000. André 3000. Hallgassuk. Hát tessék. Stop the ground like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants up? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weather man telling us it ain't gonna rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In the silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this be the year that we won't forget. 1999. Everybody hit me, then go. Be what you wanna be. Long as you know consequences for giving, for living defenses. Too hot to jump in jail. Too low to dig, I might just touch hell. Hot, get a life, now they on sale. Then I might catch you a spell. Look at what came in the mail. Still stay street. Big things happen every time we meet. Like a track team dying to geek. Outcast bumping up and down the street. Slam back, Cadillac, bye-bye, niggas need 75 MCs. Freestyle to the beat, cause we get crossed, stay drunk at the club. Should've bought an ounce, but you caught the dub. Should've held back, but you throwed the punch. Supposed to meet you good, but you packed the lunch. No D to the U to the G for you. Got a son on the way by the name of Bamboo. Got a little baby girl, 4 year Jordan. Never turn my back on my kids for them. Should've hit it, hit it, hit it, hit it, rag. Top, top, boy, you eat up, get a laptop. Make a bid for yourself, what says some goals. Make a fat dime out of dusty coat. Wrecking number four, but we on the road. Hold up, slow up, stop, control like Janet. Planet, stay on the Azonia. Moving like floor, come straight to Florida. Drop like yours, then block the quarters. Put it up on bail, cause the women's in order. Like a three-piece dish, one cut your daughter. Your pedal tongue on bail, then I hit the border. Pity pat rapper trying to get the vibe. I'm a microphone being trying to stay alive. When you come to ATM, well, you bet not high, cause the Dutch family gon' ride. Nem, ez nem. Hát a Bombs Over Baghdad. Foci percek, ezen túl vagyunk ez már. Ja, bocsánat. Tegyem túl magam ezen a dolgon. Ez egy pacifista dal volt. Ó, ne haragudj. Barátságos mérkőzés, Ha már pacifista dal, barátságos mérkőzésektől volt hangos Európa, meg annyi lelátója a hétvégén. Szemezgessünk közülük, fiúk, mit szóltok hozzá? Magyarország, Németország 0-2. Nem, hogy van? Németország, Magyarország 0-2. Torgelle, torgelle. Így van. Dánia, Horvátország 1-2. Hát én azt mondom, hogy ez egy kevésbé meglepő hír, mint az, hogy a magyarok leütötték a németeket. Így van, a horvát futball az egyértelműen jó. Horvátoknak én azért adok esélyt erre az EB-re. Nem tudom, ki hanyadiknak mondja. A négy közé nem, 8-5 döntő. Négy közé. Negyed döntő. Szerintem a csoportból se fognak tovább menni. Na, akkor Anglia, Izland 6-1, ehhez mit szóltak? Hogy Izland nincs kint az EB-n. Nem meglepő. Azt megvették az angolok a meccset, azt hallottam. Igen? Csúnya bunda volt. Ez egy ilyen felhozó önbizalom csináló. De Ericsson nem maradhatott volna, hogyha most nem nyer. Wayne Rooney. Azt hiszem ezzel a két góllal, a kis Rooney. Hogy mondjam, hát önbizalom szerezhetett. Igen. Ami viszont szintén talán nem annyira meglepő, de már valódi küzdelem lehetett, a Svédország-Lengyelország mérkőzés. 3-1. 3-1-re nyert Svédország. Larsson, Jakobsson és Albak. Hát illetve Gorovszki góljaival. A lazacevők. A bányászok. Azok nem a norvégok, a lazacevők? Igen, végül is nem tudtam, hogy svédekre milyen jelsz? Nem. A svédekre? Az acél. Svéd acél. Igen, a svéd acél. Svéd acél. Kicsorbította a lengyel bányászlámpát. Hollandia, Írország 0-1. Az oranje gárdája nem tudott felülkerekedni a lázadókon. Írország, egyébként ez a Hollandiában nagy botrány volt ebből, hogy a hollandoknak nem sikerült. És hát mind a két csapat, ugye Hollandia és Németország fog elsőként, nem elsőként találkozni, de egymással először ők találkoznak a csoportban. Holland-német meccsre, hát ez egy érdekes kilátás, hogy vajon kinek rosszabb a vereség, a hollandoknak az írek ellen, vagy hát ugye a németeknek a magyarok ellen. A mondjuk azért cikkék kikapni Magyarországtól egy jubileumi mérkőzésen 2-0-ra otthonodon. Nem, hát abszolút, az írekben úgy benne van mindig ez a nagy szív. Szent Patrik legényei mindenhová nyerni mennek. Így van. Ugorjunk. Koreai Köztársaság, Törökország 2-1. Ez azt hiszem, hogy a törököknek egy egészen ciki, még akkor is, hogyha az örök ifjú Hakan Şükür betalált a törökök részéről, de hát azért a koreaiaktól kikapni. De miért ciki az? Akármennyire négy között volt. Hát egyrészt ugye visszavágott a Koreai Köztársasága pont a törököknek azért, hogy a bronzmeccset elbukták. Ezt is elcsalta a bíró. Valószínűleg. Lehet. Furcsa a csík Koreával. Mármint akciógólban lőttek, ahogy így néz, a 76. az akciógólban nyertek. Jusung viszont 11-esből talált. Igen. Nos, Portugália, Litvánia, hát ez egyértelmű 4-1. Couto, Pauleta, Nuno Gomes, Postiga. Gyakorlatilag a meccs első negyedében és az utolsó negyedében született a Figu Nemec két napja. Csak teszem hozzá. Miért? Sérült. Igen? Az baj. Az kár. Sírnak, rínak. Bizony, kár, az baj. Pedig most láttam az Eurosporton ilyen a Planet Euro nevű félórás műsort, mindig egy másik csapattal foglalkoznak, és abban portugálok voltak, és ők azt mondták, hogy szerintük azért ők ezt megnyerik. Nekem nagy kedvencem az a brazil gyerek, az a Deco. Pöttöm. Az félelmetes. Ott az még. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a portugálok hiába rendezik ezt az EB-t, nem ők fogják megnyerni. Ha nem, Spanyolország, Andorra 4-0. Én drukkolok a spanyoloknak. Ebből indulsz ki? Nem ebből indulok ki, hanem nagyon drukkolok nekik, mert nagyon szeretem őket. Másrészt azt gondolom, hogy a futballistáknak, akik a spanyol csapatban játszanak, most mindannyiukra ráfér egy nagy sikerélmény. A sztároknak. Mista benn van a keretben? Nincs bent a Mista. Igen. De hát a Morientes Raúl csatár kettős azért egyrészt... Raúl mikor rúgott utoljára gólt? Hát épp ez az. Hát már most fog. Ja. Egyébként, akár hiszitek, akár nem, a francia válogatottat tartja mindenki a legesélyesebbnek. 12-3-hoz adják az angol fogadó irodákban. Gondolom ez a William Hill-t akarja. Az ő győzelmüket. És a lettek lennének a legnagyobb meglepetés, hiszen... Magyarul mi? 500 az eshez. Ha bejutottunk volna. Azok, akik helyettünk vannak most. Igen. Épp erről beszéltünk egyébként, hogy Lettország és Németország egy csoportban van most a csoportmérkőzések során, és hogyha mi jutottunk volna ki, vajon akkor lett volna ezeket. Akkor már lenne 3 pontunk. Na! De ezt a szerinted kinyeri? Mondtam, hogy a cseheket, ez ennyire azóta egyértelmű. Azóta se változtattad meg a véleményed? De mitől? Ez egy csapat van ezen a kontinensen. Jaj, ne hülyeskedjél már ilyen. Jó, hát majd a végén beszélünk. Olaszoktól elvették a múltkori EB-t, és odaadták a csigazabáló franciáknak, úgyhogy... Jó, de az antifocit azért nem lehet állandóan. Milyen antifocit? Hát visszafelé fociznak állandó. Tegyél be egy zenét. Úgy védekeznek. Tegyél be egy zenét, megdumáljuk alatta. Te sosem a megfelelő irányba. Kérj elnézést a franciáktól. Elnézést kérek a franciáktól. Hiszen családtagok Európában egy ország. Honfitársaink, de hát így mindenki van. A honfitársaink. Ez olyan, mint egy, mint tudom én, a magyar köztársasági kupa nekünk most már. Ahogy egyébként a német újságok is írták, hogy túl csípős lett a gulyás. Ennyi. A németeknek. Igen, gulyást nem bírták megemészteni. Bizony. És ez hogy van németül? Mit tudom én, nem olvastam. Gulás. Hát biztos nem lesz. Nem? Ami? Dergulás? Azt hiszem gulás. Dergulás. Dergulás. De nem vagyok benne biztos. Várcú, sárf, fürdi... Fürdi Deutsche Magen. Á, értem. Te folytassátok nyugodtan. Grace Jones. Játszani fogunk gyerekek, még pedig a legendás és várva várt Pink Panther Penthouse Party játék következik most. 3 és? A fő nyereménye ennek a játéknak egy CD, az imént említett címmel, plusz egy rózsaszín párducos hűtőmágnes. Amit akárhova föltehettek, ahol fémfelület van. Tehát nem feltétlenül hűtőmágnes, ez csak a közkeletű neve, de lehetne automágnes is. Fémből készült traktormágnes. Traktormágnes, pontosan. A telefonszámunk... Fémkeretes szemüvegmágnes. 312-3027. Fémlemezmágnes. Jól van, Laci, a telefonálót vesszük föl. Igen. És tegyük fel a kérdést. A rózsaszín párduc hanyadik születési évfordulóját ünnepi 2004-ben? A válasz. B válasz. Nem, A válasz 35. B válasz. 40. C válasz. 25. D válasz. 77. E válasz. Nincs. Halló. Halló! Na. Ne kiabálj így rá, szegény hallgató. Most nem azért, lecsapja a kagylót, rosszul lesz, félrelántja a kormány balesetet okoz. Lehet, hogy a túróci Zsuzsi volt a posztról. Halló! 312. Halló, szia! Halló. Gyors bemutatkozást kérünk. Kovács Dániel. Kovács Dániel. Dániel, játszani szeretnél? Hát mondjuk, igen. Akkor mondj egy betűt. Mert láttam egy olyan baromi régi filmet a rózsaszín párduc, hiszen 70 valamennyi, ez a C válasz. Az a D volt, a 77. D lesz a 77. De akkor még néma film lett volna, mondjuk érted? Mindegy, nem, jó, nem, nincsen tétje a dolognak. A válasz 35, B válasz 40, C válasz 25, D válasz 77. Szerintem akkor D válasz a 77. A D válasz a 77. Sajnos hát, Dániel, nem voltál ma szerencsés. Ez van. Ciao. Szia, szia. Azért sajnos, köszönjük, gyerekek, hogy játszottál. Kiesett a 77, Dániel utat tört nektek. Maradt a 35, a 40 és a 25. Hello, hello. Nem csörög a telefon. 312-3000, csak azért mondjuk, mert... talán így könnyebb telefonálni. Nagyon jó a CD. Nagyon-nagyon jó a CD, és... Mit mondod? Nem hallottam. Rossz választ adott. Rossz választ adott, igen. Ha nem mondjuk meg, melyiket hátra a kedves hallgatók se hallottak. Igen. Halló? Nincs benne. Halló, halló, halló? Nincs. Halló, halló? Ezt most úgy csinálod, mint Anetka. Az halló, halló, halló, halló. Tessék mondani. Igen. Figyelj, Anetka szűnt! Halló, halló, köszönöm, hogy betelefonált. Nos, tehát 312-3000, sajnos elkaszálnak minket a hírek. Mutathatod, hogy van benne valaki? Halló? Sziasztok! Szia! Szia! Sziasztok, én vagyok az Orgyán. Jól van, nagyon-nagyon kedves, hogy be is mutatkozol a kérés nélkül. Nyerhetsz egy Pink Panther Penthouse Party CD-t is. Jaj, de jó nekem. A, B vagy C? Felszólaltak. 35, 40, 25. Jaj. Gyorsan. Hány napig esik az eső az özönvízbe, a Biblia szerint? 40 napig. Igen, igen, jó, igen. És akkor melyik a helyes válasz? 35, 40 vagy 25? Laci szerintem segítőkészen, mert úgyse szerintem 40 napig. Ne válasz, mert bíztál, Laciva. Jó, nyertél, te... Ne tedd le a telefon. Igen, de kiveszünk adásba. Szia! Yeah. gyerekek, esti mesét fogunk neked mondani. Nem is röviden. Tek. Így jár, aki ír így. Volt egyszer egy szegény ember. Nagyon sok gyermeke volt, már talán a számukat se tudta. Avval kereste a kenyerét, hogy a drávára járt halászni. Egyszer, ahogy kimegy a drávára, kihalász a vízből egy karikás valamit. Kezébe vette, nézegette, hazavitte. Gondolta, hogy otthon a gyerekeknek lesz mivel játszani. Ahogy a gyerekek játszottak vele, az mindig fényesebb lett. Egyszer csak látta, hogy aranykarika. Összeszedte a cokmokját, a karikát egy ruhába göngyölte, s felment a királyhoz. A kapunál megállították, nem akarták beereszteni. Mi járatban van kent? Kérdezik. Hoztam a királynak ajándékot, azért akarok felmenni, mondja az ember. Arra felengedték. Mikor az aranykarikát átadta a királynak, azt kérdezte tőle. Honnan való ez az aranykarika? Hol vetted? Felséges király, nem vettem én azt sehonnét. Haláztam a drávában, és ott fogtam. A király elfogadta az aranykarikát, de megparancsolta, hogy adjanak a szegény embernek ezüstöt meg papírpénzt, amennyit csak elbír. A szegény hétrét görbült, olyan sok pénzt kapott. Mikor hazaért, az egyik fiát elküldte a bátyjához, hogy kérje el a mérőt. Azt mondja a bátyja a gyereknek. Ugyan, minek nektek a mérő, mikor még egy falat kinyertek sincse? A gyerek nem szólt semmit. A bátyja a mérőt előbb szurokkal jól kikente, úgy adta oda. Mikor a pénzt megmérték, a gyerek visszavitte a mérőt, de sem otthon nem látták meg, sem ő nem vette észre, hogy egy ezüst pénz a szurokba beleragadt. Kérdezi a bátyja a gyereket. Mit mértetek vele? Azt mondja a gyerek. Mosót. Tudta is a gyerek, hogy mit mértek? Nem előtte csinálták. Mikor már a gyerek hazament, az idősebb testvér akkor nézte meg a mérőt. Hát látja, hogy egy ezüst pénz van a szurokba beleragadva. Azt mondja magába. 2 pont. De hogy mértek ezek borsót? Hiszen itt pénz van a dologban. Azon nyomban szaladt az öccséhez, hogy mondja meg neki, hol szerezte azt a sok pénzt. A felesége is vele ment? Gondolta a szegény ember, megtréfálja azt a zsugori testvérét, aki olyan rideg volt mindig hozzá. Azt mondta, úgy lett a pénz, hogy macskát vittek a királynak, mert annyi ott az egér, hogy még a királynak is a fülét rágják. Rávágja erre tüstént a bátya felesége. No ember, vigyünk mi is macskát! Azt mondja a szegény ember figyelmeztetőül. Hány gyomasszony, ne vegyen sokat, mert megkarmolja. De az nem hallgatott rá. Hazamentek, minden vagyonukat eladták, a pénzükön meg macskát vettek. Egy nagy kocsi macskát vittek a királyi várba. Kérdezik a kapunál a katonák. Hova mennek kentek? A királyhoz. Mi járatban? Hát csak macskát hoztunk neki. Hát nem mennek kentek rögtön a dolgukra? Mondják a katonák. Csak nem akarnak a királynak macskát vinni? Mondja a másik katona. De az ángyomasszony elkezdte ám a beszédet, hogy hallották, hogy itt olyan sok az egér, még a király fülét is rágják, és a múltkoriban csak egy macskát hoztak ide. Az ide nem elég? Ők hoztak egy egész kocsival! A katonák alig eresztették be őket. De mégiscsak beeresztették. De közben nevettek, hogy mi a francnak ennyi macska a királynak. Bevisszük a macska! Nem ilyen magas hangú. Ja, hogy mikor a király elértek, el sem mondták, hogy miben járnak. Azt hitték, olyan nagy örömet okoznak neki. Egyenesen kioldozták a sok zsákot. A rengeteg éhes, dühös macska meg csak neki a királynak. Garmolta, tépte az, meg nem tudott hová menekülni előlük. Jajgatott, ahogy a száján kifért. Befaladtak a testőrök, alig tudták a sok macskát agyonverni, meg kikergetni jelentem. Akkor aztán az ember is jól megverték, és kikergették. Mehetett az ember a feleségével haza. Sose lettek többé gazdagok. Na látjátok, gyerekek, macskát ajándékba. Hülyeséget, aludjatok, húzás az ágyba. Kedves szülők, ez itt a Eurythmix és a Sweet Dreams. Most. Radio Café 98.6. Sweet dreams are made of these. Capriccio. Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Június 7-től új időpontban hétfő este 9-től hallható. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. A műsorvezetők továbbra is Zsoldos Dávid és Nagy Bálint. Bizony-bizony, műsorváltozás és műsordebüt. Hiszen este 9-től Nagy Bálint és Zsoldos Dávid vendége, Kardos József lesz a Sziget programigazgatója. Aki valószínűleg be fogja vallani nektek, hogy ha ő tehetné, akkor minden színpadon és minden sátorban komoly zene szólna a Szigeten. És így sem lesz kevés komoly zene a Szigeten, hiszen igen, minden évben sok van. Gondolom, hogy ez lesz a műsor egyik fő témája. Bizony, bizony. De ugorjunk, hiszen ezután természetesen lesz az instrument, illetve úgy mondom 10-től 11-ig instrumentbe oltott a Rádió Sziget, és utána pedig az instrument, de minket most más érdekel. Semmi más nem érdekel semmi minket, mint a tévé. Tévé, és elhatároztuk, hogy innentől kezdve hármas kötésben fogunk ajánlani tévéműsorokat, tehát az elkezdett... Honnan, hova kapcsolok, hova igen, jutok igen, című összeállításban. Én rögtön javasolnám, tehát egy teljes esti programot szeretnék javasolni. Ha valaki esetleg nem a Capriccio mellett tenné le az Obolust, ami szégyelje magát egyébként, óriási hiba lenne, de minden esetre a következőt tudnám javasolni. Kezdje el a Kékfénnyel 20 óra 5 perckor a Magyar Televízió műsorán, utána ennek 9-kor vége van, akkor gyorsan át tud pattani egy gyors Frey dossziére a TV2-n, és mikor ennek vége van, illetve a vége főcímet már ne nézze meg, abban úgyis csak a szponzorok jönnek, a TV Sziget kezdődik este 15-10 perccel az M2-n. Köszönöm szépen! Ezzel szemben én azt ajánlom, na, hogy... tessék. Jó, akkor tessék, nézzétek meg 20 óra 10 perckor az RTL Klubon a Barátok Közt 2511. és 12. epizódját, utána nézzétek meg, legyetek olyan kedvesek, 21 olyan Frejt, azt már mondtad. Attól még a... nem. 21 óra, nézzétek meg a dolgozószobát Megyesi Péterrel, hazánk miniszterelnökétvel az MTV-n, majd utána, hogyha netalántán nem a TV Szigetet akarnátok nézni, vagy átkapcsolva szeretnétek nézni, akkor nézzétek meg a Monty Alexander Trio koncertjét a Mezon. Ha valaki a kábel tévék között szeretne ugyanígy szörfözni, akkor feltétlenül javaslom, hogy 9-kor csapjon bele egy Sex és New York sorozatba a Viaszaton, ami 10 óra 10 percig tart. Ennek a vége előtt egy kicsit kezdődik, tehát 10-kor az Eljött a gyilkosok ideje, egy francia dráma a Filmmúzeumon, amelyről sajnos azonban nem tudom, hogy meddig tart, valószínűleg egy olyan durván, hát 2 óra lehet, nem? Stip-stop. Tehát, így van, tehát éjféltől a Dunán a Szeretettel címmel meg tudja nézni azt a magyar dokumentumfilmet, amely Pak Sándor életéről szól. Csodálatos. Aki inkább sporttal indítana, annak javaslom 20 óra 30-kor a Chile-Brazília labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés megtekintését a Sport 1-es csatornán. 23 órától, illetve azt mondom, a végébe, vagy be lehetne esetleg csatlakoztatni már így átvillantóba az Eurosportot, mert 22.45-kor kezdődik a labdarúgás ismétlés, az Euró 2004, az út a döntőig. Nem, barátságos, bocsánat, a barátságos mérkőzések összefoglalója lesz ma, amit az imént mondtunk, az ugye tart 23 óra 45 percig, és hát a Spektrumon a Legény lakás kész, a két nagyon-nagyon nehezen kiállható, és hogy mondjam, két esélyes ízlésű fiúval. Ha nekem volna annyi Wedgwood porcelánom, meg sejem tapétám, akkor én is bármit be tudnék, azt hiszem, trendy, cool módon rendezni. Ennyit a televízió műsoráról. Ha valaki más összeállításban szeretné nézni a tévét, akkor téved. De hogyha valaki semmi más nem szeretne csinálni, mint egy kicsit pihentetni a szemét és szabadon élni, hiszen a rádió nem ejti rabul a szemedet, az hallgassa a Rádió Café 98.6-ot úgy most, mint Robbie Williams és Kylie Minogue szerzeménye alatt. Minek címe? Kids.